ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر صاف کر رہی تھی اور آپ کے ہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور دیگر مہاجر خواتین بھی بیٹھی تھیں۔ عورتوں نے اپنے گھروں کی تنگی کا شکوہ کیا اور یہ کہ انہیں یعنی شوہر کی وفات کے بعد گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مہاجرین کے گھر ان کی بیویوں کو وراثت میں دیے جائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان کی زوجہ مدینے میں گھر کی وارث بنی تھی۔ سننے ابوداؤد حدیث نمبر 3080۔